الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بيو بيمي دون باو دون وندي فوف تاي كدرون تاي ودون كدو راجو تولي دوبانغو wala oɗon gone ɗiɗo groupaji WhatsApp ɗum mbawɗon wonde fof, onon tedduɓe nanɗe monne teddi, ɓerɗe monne teddi, jiile monne teddi, saabu on calima mbiɗon ɗeɗo terɗe ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala rokki en ko nema mawɗo mawɗo mawɗo mawɗo poɗɗo yettede wadde kutoroɗen ɗeɗo terɗe eko welimo eko yiɗi ko añani woni yidde Allah ko jiɗa mo yiɗi gañamo añi giɗo makko wona giɗo ma gaño makko wona gaño ma jomiraɗo subhanahu wa taala kanko wiyte deftere makko teddunde caggal a'udhu billahi minash shaitani rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها رضي الله عنه ورضوا عنه لا إله إلا الله ala fo ɗo tawata gonɗinɗo Allah omo gonɗin lakara omo gonɗin siraɗe o ƴetta gaño Allah o waɗa ɗum giɗo haysoko bam makko noon haysoko jinnaɗo makko haysoko yum makko haysoko jom suudu makko la ilaha ɗum woni gelle bandiraɓe sehilaɓe ko noon sahabaɓe mbayi ɗum woni Allah wi radiallahu anhu wa radu anhu eɓe kande ɗum ɗum woni ndeysan nde ɓe mbayi e nelaɗo sallah sallam ɓe pawtani juuɗe maɓɓe ɓe geddani ɓe kulani ɓe ɗen ƴaki wilana hafu fillahi lawmatala am ɓe kulani felore pelowo saabu hol sababu ngal ɗon imanagle e ngal ɗon pellital saabu ko mbaɗi koko Allah ɓolo ɓolo ɓolo ɓolo woni ɗon bandiraɓe sehilaɓe hay rewɓe nde mbawi ade kadi ko noon mbaɗi kadi ɓe guittani ɓe mbaylani de jamanu moƴƴinde ɗum Allah jantima deftere makko teddunde o wi caggal a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minatu yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم Allah jomiraɗo subhanahu wa taala o yigguiɗo men almustapha sallallahu alayhi wa sallam so rewɓe gaari enen mbayima ko adi fowɗoɓe shirkin hotoɓe jaato ƴeewowo hotoɓe jaato fibir baji hotoɓe jaato kahin saabu gurdam e mayde ko Allah jogui arsuko ko Allah jogui ɓiɓɓe ko Allah jogui so leyde asaman yimɓe ndendi mbina nafmaɓe mbawa nafdema sona ko Allah yiɗi ko ako hoddiri soɓe mbi eɓe kadma ɓe mbawa haddema haydara sona ko Allah hoddiri ɗereji joori kuɗi cuurama te ala ganduɗo ko kewata janggo sona Allah hay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anda ko kewata janggo sona ko Allah andinimo kala biɗo ne andi ko kewata janggo o yalti dina ha laaɓi saabu o yeddi Qur'an Allah wi qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghayba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun yummin Aisha wi kala biɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne andi ko kewata janggo feni, nelaɗo wiyama to Qur'an to qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su'. Ko Allah haali, wana hadith wiya ko ceerno Ousmane forji ɗum. Ɗum noon an bandira debbo jooɗo galle ma ɗo, ko keɓanoɗa a heeɓi hornade worɓe nder cuuɗi, ɓe mbaɗa toon lati, mbaɗa toon cuura, ɓe kuɓɓa latiji, mbima ɓe ƴewanma ko ɓiya ma dañ bak walla dañata bak. Rufi'at al aqlam wa jaffati suhuf, hol biɗ noon nelaɗo sallah sallam wino wona min bandiraɓe sehilaɓe. Hoto shirkin mbiyeɗa, hoto wujju, hoto fiji. Ɓen nannoɓe ɓesguji mumen ɓiɓɓe ɓe jeeyaka hen. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiɓe to jamma Israel mi'raj, longɗine cenga e enɗi mabɓe, eɓe cenga e ɗemɗi. Mi wawa andude holno wayni enɗi longɗi ene mbaɗa hen, noon ɓe cuutira, noon ɓe cengira. Yo Allah dandu en hen bandiraɓe sehilaɓe. Gaare cuuroɗen, so Allah waɗama Moussa en, so diina makko waɗama Moussa en, sen jii gueɗe pankare Moussa en, ko ɗum woni yidde Allah, yidde nelaɗo ko sukkade mum, yidde ceerno mako mo janginma ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali. Wona komo fentanma omo adda diina keso. Ala bawɗo foof yo wele, mo welaka fo yo andu ko welaka ko, ko ɗum ɗo weli Allah. Bandiraɓe sehilaɓe, annabi wodani sona al mustapha sallallahu alayhi wa sallam, goɗɗo wonta arcaggal makko aduna fo ko ɗum rendi. Japon, Chine, France, Belgique, ɓeɗo tuboɓe foof nde tan hesɓe, eɓe gandi al mustapha sallallahu alayhi wa sallam, caggal ɗum foti sukkede. So waɗama Moussa ɓe, honoon poɗɗen wade bandiraɓe sehilaɓe. Yumin Aisha wi nde nela sallallahu alayhi wa sallam bayi o rewɓe, o bayiɓe tan koye konngol, o memani hay goto mabɓe junngo makko memani debbo, hay goto mabɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam salminani. Gare goppen salminde ɓe gonɗa maharibe, en ɓurani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, en ɓurani sahababe. O wi wallahi ma masat yadahu yada imra'a fil mubaya qat. Ɗum ɗo de ko mubaya, yoɓe gar ɓe naata e diine, horoɓe gujju, horoɓe piici, horoɓe mbaɗa gueɗe pankare. Kala ko nelaɗo yamiriɓe e maruf ko mbawi yom mbad, ɓe jafno Allah, Allah yafoɓe. Ɗeɗe rewɓe ansari yankoɓe ɓe gari e mbayi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Hadis Umayma bintu Raqiq qalat, min gari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, min mbayi o wi omo bayi omin ko are Qur'an ko, horomin gujju, horomin shirkin, min mbaɗ hen komin mbayi. Ɓe mbi wallahi Allah e nelaɗo mum ɓuuri yurmade en jurme ɗen koye min. Wallahi ɓe kaaɗi gonga, wallahi Allah ɓuuri yurmade en. Kanko andi ko mbawɗen wadde, eken mbawa wadde, eko feewo men, eko yewɗo e men. O wi noon hol gonɗo modèle o, hol gonɗo exemple o, hol gonɗo chantillon mo ganduɗa aɗa foti ñamtine tan. Kala kaɗa waɗa yaato ne yaade makko woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira. Sa zikri zikrude capanɗe jeeɗiɗi, virgule capanɗe jeeɗiɗi, taw wona zikru kanko nela sallallahu alayhi wa sallam, a woofimo, a jaɓani ko Allah haali ko. Zikru kathir, kono zikru makko wanoni ko ɗum jaɓata e bandiraɓe sehilaɓe. Kanko wi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad. Kala kewnuɗe e diine ma ko jeeyaka en tottate koye joomum, bandiraɓe sehilaɓe. Bawɗo wonde foof ceerno Ousmane, bawɗo wonde foof ɓeɗo mbawi ima nelaɗo nde san, ɓe mbaylani caggal makko. Ɓe mbi rewɓe mbi ya rasulallah, i a salmintamin. O wiyani après o hersa ko, min ɗi somi salminani ɓeɗo, mbiyata guel ɗo joni almudel tan joni ari tan watti wiide salmintami seernaɓe mawɓe waliyal waliyam nan ɗo ne dokka rewɓe worɓe tan. Ko aadi tan gaddon diina kesa mum, mbiya on calminta rewɓe ni. Hol an guel ni, wallahi debbo goto ne wirdanno omo jangga to tan mbimi calimi te o ari ko fiide kalis makko won ɗo e hanno ko dewal Allah, calimi rokkude mo junngo one jaldeɓe. Wallahi i an guela salminta yimɓe. Astahfirullah wa tuba aleyk, astahfirullah wa tuba aleyk, astahfirullah wa tuba aleyk. Nelaɗo wi mi salminta rewɓe. Konngolem e debbo goto ko konngolem e rewɓe temdere, o isnadu Hasan o fi riwayta Ahmed. Lam yusafih minna imra'a, o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam onnon e bayron, o wi hay goto e amen o rokkani junngo. koye nelaade waɗi sarɗiji noon, ko joomum hoto sirkin, hoto ficca, hoto war ɓiɓɓe mum, hoto addi geɗe pankare, yo ɗofte maruf. Oye goto mone horo jamfo joom galle mum, hoto jamfo ɗe joom galle mum. Oye min jeehi min goɗɗoyi min garti mbiya rasulallah, ɓe mbi dutteɗe dutteɗe namde rasulallah sallah ɗi sanna, ɓe jiddinima namdeɗe rasulallah sallah sallam, holko fitata jamfo gorko ma? Emi ya rasulallah, holko fita jamfade gorko? Oy ko ƴetta kalis makko dokka ɗum un jeune di rien du tout, après aɗa welna ɗum, wala hawla wala quwwata illa billah. E warɓe e ndaw perte, e ndaw perte, gadda dépense, cooda wutte, cooda kanŋe, kalis ma rokke gorko goɗɗo, wala hawla wala quwwata illa billah. Yo Allah sur en ɗum wonnela sallallahu alayhi wa sallam, dew namda an kam keyniraɓe. Oy alhamu mawt sehilaɓe gorko noon, sehilaɓe gorko, en diine men ala sehilaɓe gorko, waɗi ko sehilaɓe debbo e sehilaɓe rewɓe, worɓe sehilaɓe worɓe. Eyi nam ko noon wayi bandiraɓe sehilaɓe, wona ɓe gara joomum ne ara, siccel mum ne yalti, reedu mum ne yalti, ene serwa rewɓe, ene worɓe, ene waɗi ɗumen araya, ene hokka ɗumen torchon ŋaji, ene juuren cooɗo, ala ɗum ala e diine men. Diine nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ala hen. Yummen Ummu Salama, yummen Aicha, gumɗo ari Abdoulah ibnu Maktoum, o wiɓe yoɓe cuuro, ɓe mbimo ya rasulallah ko gumɗo? Wi onon oɗon jiyamo, onon oɗon jiyamo. Hol biɗo ni? Wallahi wona min, min kam joni mi soɗima jonum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ñande fo aɗa yimam aɗa yiya sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi yo Allah juule makko juure men bandiraɓe sehilaɓe. Ɗi waɗi sen jiiɗi aljanna, en mbayiyo to hande o mbayiɗemo, wallahi mo mbayi anani nelaɗo sala sallam naata aljanna. Sunna makko nan ɗon nantuɗani ha tiiɗa. Nde ɓeɗo sahabaɓe gaari ansari en koɓe, eɓe mbayi omo, eɓe garde Abbas ibnu Abdulmutalib ko jamma wono aqabata ula, ɓe mbimo ya rasulallah, emin mbayi o ma, sa ari to amen to min kottuma ndeysan, min curma, min kaɗma, kala komin kaɗanta ɓiɓɓe amen min kaɗanma ɗum, kamin komin kaɗanta rewɓe min kaɗanma ɗum, kamin kala komin kaɗan ƴiiƴe me jewɗe en mbaɗanma ɗum ban ya rasulallah. Barra ibnu Ma'rur ko noon o wi, o wi hare noon min ndeni ɗum gila taniraɓe, ko rotoro mani min ndeni gila taniraɓe, kala dariɗi yesso ma mi mbaɗa ɗum gawal walla lañal walla ferel, ɗen ferelaji godani kono ko condi. Ɓe mbi ya rasulallah, hakkude amen noon e hakkude woni yimɓe noon, ɓoggi nan ɗon, somin taƴi ɓoggi fof min goppi yimɓe fof min ndewema, caggal ɗum so Allah sa fooli noon dutɗa to bande yen. Oɗon gandi nelaɗo sikku nelaɗo waɗa ɗum, wallahi nelaɗo sala sallam watta ɗum. Oɗon gandi ko wi o moosi sallallahu alayhi wa sallam, o wi la wallah bali dam ɗaddam alhadm alhadm antum minni wa ana minkum o haribu man harabtum o salim man salamtum la ilaha illallah almustafa sallallahu alayhi wa sallam. O ƴiƴam ƴiƴam wargo wargo kelal kelal koye mon jeeyami, koye mon jeeyami, koye yam jeeyeɗon, kaɓiɗo on mi haaɓo ɗum dokku ɗon jam mi rokka ɗum jam, bi abi anta ummi sallallahu alayhi wa sallam. Te ko noon waɗi, sen duttima en fayi yesso, en diwi seeɗa, en diwi seeɗa paɗen wolde Hunayn, en cuwa yettan ɗon taw. Ansariyankoɓe ɓe mbi nela sallallahu alayhi wa sallam yi bandumen tan, o rokki bandiko en, ɓe dokka gila temedere, ƴeew neɗɗo rokke gila temedere, o rokki oɗo gila temedere, Abou Soufiane ɓim goofu gila tan, Aqra ibn Habis gila temedere, goɗɗo gila temedere. Mi ndeysan min ummima to dokkowo dokkal mo ganduɗa hulani wasde, on woni almustapha sallallahu alayhi wa sallam, ñamtinmo ɗo henne. Mami ruttumi haala konngogol, mbeɗa andi hewɓe ngol welani ɗumen, kono mami haal ngol. So ceerno mum wila wiyama darde daro, so nelaɗo ƴettama darde darotako. Bandiraɓe sehilaɓe, oɗon gandi ashara sappo sappo de foɗaɓe aljannaɓe e sahabaɓe, oɗon gandi ko ɓen ɗon hen jeegomo tuubi koye junggo Aboubacry Siddiq. Aboubacry nan ƴette a haalani, Umar ne ƴette a haalani, Ousmane ƴette a haalani, Muawiya ƴette a haalani, yummin Aicha ƴette a haalani, Qur'an ƴette a haalani. Ɓe mbi Qur'an chi'a mbi Qur'an mo jogiɗen o Qur'an timmani. Kono Moussa nima a ɗen ƴaki hen, la hawla wala quwwata illa billah. Ma mbayiɗon nela sala sallam naaten aljanna, wallahi mo mbawi ade ko nata aljanna. Holno mbayirɗa? Ndewa sunna makko, ndewa deftere e sunna makko tawi naata aljanna. Aljanna holno ceerno Ousmane keɗoɗe ko Allah haali hen. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم صدق الله العظيم جنة ولي بنت رابي سهل عبي ولباسهم فيها حرير وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الجنة شودي نانتون كوبي نانتون ندر اون يه بول اون يه هل موادن اون موجود حالة اون يمين ديسان مسكيني بي نلا صلاة النبي afshu salam chakte kisal silul arham joke endam sallu wan nas niyam julete jamma na ron al janna e salam e kisal dum no ngare ngadden kisal bandrabe sehlabe aduna o fof tampi hande o don gandi hol sababu sabu be de wani chagal al mustafa sallallahu alaihi wasallam no tuba ko bini o so wonno o regla poramaji di taw fenne wer kafe e tuwa gaynu taw no fori groupe adi jogi nan iyam rufi yimbe nan bare jamma nyam bombu ni nambe be ganan pet gor fowi kanyum jogi gonga gonga ko gota tan waylta ko bandirabe sehlabe gonga ko gotan wona te hota andere to la kana to wasiqa alladhina ttaqaw rabbahum ila aljannati zumara ko garan jidom jangude wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين بنات جينغول كم كوي ما كاندي غونغو او بي هانكدي نياو كو نياو ورو نياو ما بندرا بسيلام ان امي مدو بادن تو ولد احد وما ادرك ما احد نيتن جامبري بي كديرون ان شفتري تو ولد بدر امي ابن خلف اوي اونون كام هول بانودو سيغي نداو اي بيتشي مي كوكو حمزه ابن عبد المطلب اوي كون هلكي من نياند هين نياند هين كو حمزه تامبيني وادي تو ولد احد بي ام جفتو جبير ابن مطعم خليفه وحشي اودو بيرسيانك وانا بيرسيانك حبشيانك oy mo mbara hamza arimdi wahshi wi min gawal ala mo beddi tomi dum ñene ko dum wonno hammam e hajam mi wara hamza mi rimda koy njimo mi deysan o moni hakkunde walde o mo wayna ngelo babalebe kurum ala kedo yesumako ala kedo ciagal badi dum fo o soppo dum pecce dili feccio wal sabam de fiirne o fiire ko bismillah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar ko fiyane sabu parti ko dum woni dole on sembe kin jasi cokluden hande jasi yesum ko ashadun la ilaha illa allah tin muhammadur rasulullah o yibadi mi hamza be diilo mo deysan woti badi do mo o yi dum an bi kaddino suka be rewba makka o arga e badu o yibe baddat hojibaji hamza fecci moy hakunde o yibadi be tumti ndombo ha kemmomi jimi on wayno lekkini mbeddi mi gawal ngal wofani ngal nati becci ti faati tagal o yom fayam en musi non o dingi dingin o sinyo o yani padmi haw bubi ngitubi gawal ngal eredu makko kono ko don haadi ala haadan don awari hams nela do fiyam jijam siyim kono haadan don sunna makko ma wur ha darnge kanko wi woni yimbe leñolam ko gonga be darani be kulani felore felobe ha gonga ara gonga allo ara gonga holto andute to la karatu aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfir innahu ghafurur rahim.